Answer. Chica mawiri yote ya mponyo kapita keba keba sinyu ila kuritetea mapenzi ya wakamoto na itika liliyo mkosea sasa ulirumia sini na fikiri zaidi kuliko wewe na konda kama mnazi kama mapenzi nilonayo nila napo na kuota pia na kutwa sile moyo alichechemea mwili damu kauka mpenzi ataka yote akosa yote apitanga ikasinyue na kufanya asinyue na kufanya shika mawili yote ya mponyoka apita keba keba sinyue na kulitetea mapenzi ya wakamoto na itika niliokosea sasa unirumie sini nafikiri zaidi kuliko wewe na konda kama mkazi kwa mapenzi nilonayo nila lapo na kuota pia na kutwa sire moyo alichechemea mwili na mukauka mpenzi mpenzi Mariamu wakuo Benzio. wa Buduniko wa Buduniko wa Buduniko wa Buduniko wa Buduniko wa Thank you.